हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जो दागर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। अब तुम ही हो, बस तुम ही हो यार, अभी बस तुम ही हो। चैन भी मेरी हर खुशी, मेरी जिंदगी बस तुम ही हो। एक पल दूर गवारा नहीं, मेरा सुबह शाम बस है तेरा, वक्त मेरा बस आपका है। कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा। अब तुम ही हो, बस तुम ही हो यार, अभी बस तुम ही हो। चैन भी मेरी हर खुशी, मेरी जिंदगी बस तुम ही हो। माय लॉर्ड, यू हैव कम एंड सीन मी, आई वाज लॉस्ट एंड फाउंड, नाउ यू मी लव सो इजी। My Lord, keep me on the straight path, you're my one and only, bas tum hi ho. Tum hi ho, bas tum hi ho ya rabbi, bas tum hi ho. Jaan bhi meri har khushi, meri zindagi bas tum hi ho.